ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกๆท่านในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระที่เราได้เข้าพรรษามาพระที่สองแล้วการอยู่พรรษาก็ใกล้จะหมดไปสิ้นไปเช่นเดียวกับชีวิตของเราก็ใกล้ไปสู่ความตายทุกขณะความจริงวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพักผ่อนหน่อยไม่อยากขบไม่อยากฉันอยากจะอยู่ในสมาธิเพลินๆไปตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นมารู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นฝนก็ตกอำนวยให้ทีนี้มาคิดถึงญาติโยมที่มาจำศีลมาไกลๆกันย่านเป็นไส้หลังหลาประมาณป่าถือแต่ตอนนะก็เลยเป็นห่วงที่เราพูดกันเมื่อวานประมาณป่าถือแต่เต่ากลัวจะได้แต่ความโง่คือเต่ากลับไปไม่เข้าใจอะไรเลยไม่สมกับที่เสียเวลามาจำศีลจำศีลก็ให้มันครบวงจรได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาในแนวปฏิบัติในแนวสุตตะในแนวภาวนาก็เลยเป็นห่วงก็เลยถือโอกาสนี้ลงมาเอาความห่วงใยนี้มาฝากท่านทั้งหลายบทสวดเมื่อกี้เป็นบทสวดที่สำคัญ อาตมาอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายตลอดทั้งพระเนนเนี่ยเอาไปหัดสวดเอาไปเป็นเพลงร้องกล่อมลูกกล่อมหลานนอนในเปรเลยก็ได้ถ้าหากสวดอันนี้ไม่ได้เลยสั้นๆเนี่ยเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถามันก็จะคงจะต้องยังเป็นบ่มานป่าถึกแต่เต่าอยู่แหน่สั้นๆแล้วก็งดงามไพเราะคาถานะคาถาก็แปลว่าบทบาทอันเป็นกลอนฟังไพเราะสมัยโบราณอาตมาจำได้เมื่อตอนเป็นเนนน้อยๆพวกเรามันเข้าไม่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับถือก็นับถือมาแต่สมัยโบราณนี่ผู้ใดเป็นอะไรสตาขาดถาดฮักลักคนเพื่อนของว่าไปดอกปั้นธาตุเอาดินปั้นเป็นธาตุสี่ก้อนเป็นรูปธาตุใส่พระธาตุทูบเทียนลงมาให้พระสวดธาตุหรือมิจนั้นก็ธาตุหักลักคนขลักคนก็เอาไม้มามัดไม้ลำเดียวแล้วก็มามัดไม้เล็กๆใส่เป็นปุ้มไปค้ำโค้ค้ำให้เอาไก่ไปปล่อยผ่องตอกลักปีเคยเห็นอยู่ตัวเนาะแต่นี่มันก็จะหมดไปแล้วล่ะมาที่นี่ไม่ค้ำโค้ค้ำให้ไม่ตอกลักปีดาบสีเขื่อนคำหัวมูเฮานี่ล่ะคำคิดคำใจเวลาจะสวดธาตุเวลาจะตอกหลักปีคำโพคำไห้ก็ไม่ได้สวดอันอื่นสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแล้วอย่างนั้นก็ขึ้นยะถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังไม่รู้เรื่องความหมายความแปลมันเป็นการสอนให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติธาตุแท้ของความเป็นคนต่อมาก็มาสวดคำโพคำไหก่อเขมาเขมะสรณะทีปิกคาถาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยปะหุงเวสรณังยันติปะพตานิวนานิจอารามลุกเจติยามนุสาปยตาจิตาสวดไปได้กันคนที่ไปตอกหลักปีคำโพคำไห้เอาไก่ไปปล่อยวัดก็นั่งนบดีใจหลายคือสิดีสิหายพญา กลับไปก็โง่อย่างเก่าโง่ทั้งพระโง่ทั้งโยมเพราะไม่รู้เรื่องความจริงชื่อก็บอกยี่ห้อนะเขมาเขมะนั่นแปลว่ากระเสมบอกภาษาบาลีเฮาว่าสว่างเขมานั่นแปลว่ากระเสมปลอดภัยจากโทษจากอันตรายสรณะแปลว่าระลึกระลึกถึงและมั่นใจฟังให้ดีว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าและมั่นใจไหมในนี้มันระลึกถึงหลวงพ่อคูณระลึกถึงหลวงพ่อโน้นพ่อนี้มากกว่าระลึกถึงเหรียญระลึกถึงตะกรุดระลึกถึงผ้าประเจียดระลึกถึงสิ่งที่จะมาห้อยในคอนั่นน่ะยังไกลห่างนักที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าสรณะแปลว่าที่ระลึกถึงและมั่นใจยังมีอีกทีปะทีปะนี่แปลว่าเกาะชื่อมันยาวนะเขมาเขมะสรณะทีปิกะคาถาเขมะแปลว่าเกษมปลอดภัยไร้อันตรายสรณะแปลว่าระลึกถึงทีปะที่เราว่าทีปิกะนะทีปะแล้วเอาอิกะมาใส่เข้าไปแล้วเป็นทีปิกะตามลักษณะสนธิสมาสของภาษาบาลีทีปะนั้นแปลว่าเกาะเกาะในทะเลผู้ใดอยู่ใกล้ทะเลจะเห็นเกาะเกาะอยู่กลางทะเลน้ำไม่ท่วมคลื่นมาอะไรมาถ้าไปถึงเกาะแล้วมันก็ปลอดภัยน้ำไม่ท่วมคลื่นไม่ท่วมพวกนาคพวกปูปลาจระเข้มันจะกินเราก็กินไม่ได้ถ้าเราไปถึงเกาะทีนี้ก็มีอีกคำว่าอิกะใส่เข้าไปในทีปะเอาอิกะมาต่อเป็นทีปิกะอิกะนั้นแปลว่าประกอบปิกะคาถาก็แปลว่าถ้อยคำที่ปารภถึงสิ่งที่จะให้เราระลึกถึงและประกอบกันไปด้วยเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในทะเลมีเกาะเป็นที่พึ่งพายุใหญ่ๆมาถ้าไปถึงเกาะก็ปลอดภัยในทะเลแห่งวัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ชีวิตเราจะต้องมีเกาะมีที่กำบังมีที่พึ่งพิงอาศัยอันนี้จับจุดจับเขาให้ได้นะถ้าหากยังทำเรื่องนี้เข้าใจไม่ได้ไปจำศีลอีกร้อยวัดก็ยังไม่เข้าถึงศาสนาพระพุทธเจ้ายังจะไปสะเดาะเคาะยังจะไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกกระบาลยังไปหาของมาห้อยคอพลุงพลังยังเอาของรักษาขันห้าขันแปดขันห้าในที่นี่คงหมายถึงศีลห้าขันแปดหมายถึงศีลแปดที่เรามาทำเนี่ยขันนั่นไปบ่หมวดไปบ่มูศีลละขันหมวดแห่งศีลสมาธิขันหมวดแห่งสมาธิปัญญาขันหมวดแห่งปัญญาวันนี้เรามาเอามาศีลหลายเป็นหมวดเป็นศีลขันหมู่หมวดแห่งศีล8คนโบราณสอนอย่างนั้นตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเวลาพระสารีบุตรตายไปนะพระภิกษุทั้งหลายพากันไปร้องไห้คิดถึงพระสารีบุตรร้องไห้บางองค์นี่ตาบวมเลยเพราะพระสารีบุตรนี่พระทั้งหลายรักท่านเหมือนแม่เหมือนพ่อตายจากเพราะท่านเข้าใจสอนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่แนะนำพระพุทธเจ้ามาพูดกับภิกษุทั้งหลายสารีบุตรตายไปนั่น เอาศีลขันตายไปด้วยไหมนี่ฟังให้ดีนะขันสารีบุตรตายแล้วเธอเอาศีลขันตายไปด้วยหรือเอาไปเผานำกันบ่ศีลนั่นบ่แล้วเขาจะว่าไม่ได้เอาไปนี่ให้หาหยังสนะสารีบุตรตายไปเอาสมาธิขันตายไปด้วยเผาด้วยกันหรือไม่ได้เอาไปเอานิพพานไปด้วยหรือไม่ได้เอาไปถ้าอย่างนั้นเธอร้องไห้ทำไมยังอยู่สิ่งที่มีคุณมีค่าสูงสุดเธอก็ปฏิบัติเอาสิสารีบุตรยังอยู่ก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะนั่งคำว่าขันนั่งก้อยเข้าใจว่ามวดอันนี้เราพ้นเมื่อเฮือนสารขันก็ยองขึ้นไปตั้งไว้ทั้งหัวย่ำมือเสามือแรงเอาเข่าไปให้พระกินเพิ่นว่าบูชาเข่าบูชาข้าวพระพุทธเจ้าสิกินหอเข่าแรงคนบ่ได้นี่ปั้นข้าวเหนียวไปตั้งไว้มือดีขึ้นดีหนูหยันลงมาใส่หัวผ่านนี่มีผู้ใดกินอยู่หันเราไม่เข้าใจกันอาตมาว่าต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้คำว่าสรณะคำนี้เป็นคำฟ้องศาสนาทั้งหลายในโลกพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นมาเขาก็มีศาสนาแล้วเขามีที่พึ่งมีที่ระลึกระลึกถึงอย่างอื่นที่พึ่งอย่างอื่นส่วนมากอยู่ใกล้ป่าก็ระลึกถึงเทวดารักษาป่าเรียกว่าเจ้าป่าอยู่ใกล้ภูเขาก็เจ้าภูเขาเจ้าพ่อเขานั้นเจ้าพ่อเขาเขียวเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ว่าไปอยู่ใกล้ทะเลก็เจ้าพ่อสมุทรจึงมีคำว่าอารามะลุคเจติยามนุษย์สาพยตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคือความกลัวล้มกลัวตายกลัวทุกข์ยากลำบากคุกคามใจไปถึงภูเขาป่าไม้แม่น้ำสารณะเป็นที่ระลึกถึงผู้ภาษาบ้านเราเรียกว่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปเส้นสวงบวงบนไปกราบไหว้อ้อนบอนบูชาให้มาช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ที่แท้จริงในจิตในใจได้ตอนนี้วัดดูพวกเรานะพวกเรายังหวังสิ่งภายนอกนี้หรือไม่มาจำศีลแล้วกลับไปนี่จะไปเฮ็ดจังไดถ้ายังติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งความดับทุกข์ถ้าจะว่ากระแสอื่นคิดว่ามันไกลโสดาบันนั้นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งพระนิพพานไม่พูดอย่างนั้นเลยก็ได้ถ้าเห็นว่ามันใหญ่โตมันสูงเกินไปเอาเป็นกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งการแก้ปัญหาที่ชัดเจนทีนี้มันก็เลยมีความประวัติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะฟังให้ดีอีกนะไม่ใช่ว่านบหาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มาช่วยผู้ขาดทุกข์ยากลำบากผู้ขาดถือเลขงอนในท่อนก็ยังไม่ถูกเองยังไกลห่างตรงนี้ต้องฟังเพราะเหตุนั้นเวลาสวดจึงไม่สวดเร็วๆท่านจะต้องอ่านทุกอักษรต้องระลึกให้คำความเข้าใจชัดเจนตรงนี้ปลุกเราศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติให้ถูกต้องในมัชฌิมาปฏิปทาสรุปมันจะได้อย่างนี้จึงบอกว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติ ผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นอริยสัจอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อันประกอบด้วยมรรคมีองค์8จะได้นั่นแหละเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจอย่างเกษมเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงอันสูงสุดเมื่อเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จึงพ้นจากทุกข์ได้ตรงนี้ต้องมาอธิบายก่อนที่ฟ้าจะสางให้มันสางไปกับฟ้าสรุปความไม่เข้าใจหน่อยก็หมายความว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อครบ3อันนี้จะเป็นศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอริยมรรคมีองค์8จะเป็นการเข้าใจปฏิบัติถูกต้องในกิจแห่งอริยสัจเมื่อนั้นท่านก็มีที่พึ่งมีสรณะขออธิบายหน่อยว่าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะระลึกถึงอย่างไรมาคำหนึ่งถึงคำว่าสรณะนะสรณะสรณะสรณะนั้นเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มันเกิดความมั่นใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอาตมาพูดบ่อยๆแต่ก่อนว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรให้ปรึกษาพระพุทธเจ้าไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่โตแค่ไหนก็ตามปรึกษาพระพุทธเจ้าปรึกษาอย่างไรระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความมั่นใจระลึกไปว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนที่เกิดมาเหมือนกับเราบนพื้นแผ่นดินกินข้าวกินปลาหายใจเอาอากาศมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันแต่เราเห็นว่าท่านนั้นได้พัฒนาตนเองพัฒนาใจตนเองด้วยสติปัญญาของความเป็นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้มีศักยภาพเป็นอัศจรรย์สูงส่งจนครอบงำเหล่าเทวดามารพรมไม่สามารถที่จะขัดขวางท่านได้ท่านก็เลยเป็นสถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์มองไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนคืนมาสู่ตัวเราเองเราก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เกิดมาโชคดีนะที่เราเกิดมาแล้วไม่ต้องไปค้นหาท่านสอนแนวทางไว้หมดแล้วสิ่งที่ท่านสอนนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือพระธรรมระลึกถึงพระธรรมอย่างมั่นใจพระธรรมนั้นคือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติอริยสัจก็ดีนี่เป็นธรรมชาติปฏิจจสมุปนธรรมนี่เป็นธรรมชาติเหตุของธรรมชาติอย่างนี้จะทรงให้ธรรมชาติเกิดผลอย่างนี้การกระทำตามธรรมชาติเช่นนี้จะเกิดผลเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลดับทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วสอนเอาไว้กฎเกณฑ์หลักการอันนี้คือพระธรรมชัดเจนหมดแล้วเราจะต้องกระทำตามอย่างนี้อย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าเคยสอนเราหรือไม่เอาไปนี่หาอะไรมาห้อยคอนะไปสะเดาะเคราะห์นะไปเสียเคราะห์นะไปเสี่ยงโชคนะท่านบอกไหมล่ะก็ไม่มีอีกคำสอนของท่านเน้นไปที่การจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองโดยการเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะลงมือปฏิบัติในมรรคปฏิปทาด้วยการกระทำด้วยมือของตนเองหลักธรรมยังสรุปถึงศักยภาพว่าเทวานะอิจฉันติปูริสะปารักกมัสสะภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเทพเจ้าทั้งมวลไม่สามารถจะขัดขวางความพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์พยายามเทวดาก็ขวางกั้นไม่อยู่ในช่วยฟังให้ดีนะเมื่อระลึกถึงพระธรรมต้องระลึกถึง ศักยภาพของเราเนี่ยแม้แต่เทวดาก็ขวางกั้นไม่ได้ต่อมาก็ระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกอย่างมั่นใจว่าบุคคลผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือประพฤติตามหลักพระธรรมนั้นได้เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ดีงามเป็นหมู่เป็นคณะได้พึ่งพาอาศัยตนเองคืออาศัยหลักธรรมนำสู่การปฏิบัติได้พ้นไปจากทุกชนิดที่เทวดาทั้งหลายก็ขวางกั้นไม่ได้ชนิดที่เทวดาต้องกราบต้องไหว้เราก็คนคนหนึ่งอยู่ในสังคมอันนั้นในสังคมที่มีหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมอันนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนี้มันจะก้าวไปสู่ธรรมแล้วมันจะดำเนินไปสู่มรรคเรียกว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นใจเข้าใจในอริยสัจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาในจำนวนมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่เราจะปฏิบัติมีอะไรศีลสมาธิปัญญารวมย่อลงมาจากมรรคมีองค์8ได้3ศีลจะเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานที่ตั้งให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาสติปัญญาจะย้อนกลับมาอบรมศีลสภาพเป็นอยู่ของชีวิตและสังคมอบรมจิตให้มีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพสูงส่งลึกลงไปถึงญาณทัศนะถึงวิมุตติกลับย้อนมาเอื้ออำนวยให้แก่สมาธิให้แก่ศีลเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราเริ่มปฏิบัติศีลมันเป็นการจัดการจากของหยาบๆไปสู่ของละเอียดเมื่อไปถึงของหยาบแล้วลงจากหยาบไปสู่กลางๆสู่สมาธิหลังจากนั้นส่องลงสู่ปัญญาปัญญาจะย้อนคืนกลับมาอีกอบรมกันจึงมีหลักธรรมที่เป็นระบบศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีล นี้มีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์ช่วยฟังให้ดีอีกคำว่าอวิปปติสารแปลว่าไม่เดือดร้อนจิตใจไม่เดือดร้อนท่านเดือดร้อนใจไหมท่านมาจำศีล นี่ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเย็นไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนแต่ฟากเมื่อวานคืนไปนู่นอาจจะมีตั้งแต่เมื่อวานมานี้ยังไม่ได้ฆ่าใครยังไม่ได้รักขโมยใครยังไม่ได้นอกอกนอกใจสามีภรรยาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ดื่มเครื่องดองของเมาเมื่อท่านระลึกถึงศีลการปฏิบัติชั่ววันชั่วคืนเนี่ยมันไม่เดือดร้อนใจนอกจากไม่เดือดร้อนใจแล้วยังเกิดความสุขใจภูมิใจในข้อปฏิบัตินี่ลึกๆท่านยังบอกว่าศีลนี้มีอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์หลังจากนั้นศีลนี้จะส่งไปให้เกิดความสุขเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขความสุขเป็นที่มาของสมาธิอย่าลืมนะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเริ่มมีความสุขจึงมีคำว่าสุขคีโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดจากความสุขความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องจะต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากบนพื้นฐานของศีลของการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ความสุขที่เกิดมานอกจากศีล นั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิความสุขมีนะความสุขที่ผิดสุขันธิกานุโยคไปรักของเขาด้วยก็มีสุขบางคนได้แล้วมีสุขกองมูในเงินมันหลายๆมีสุขแต่พร้อมที่จะทุกข์ทันทีนอกอกนอกใจสามีภรรยาได้มีสุขแต่ก็ทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนความสุขอันเกิดจากศีลถ้าเราประพฤติปฏิบัติศีลอย่างดีงามความสุขใจมันลึกๆมันเกิดขึ้นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิอันเกิดจากความสุขอันเกิดจากศีลเป็นพื้นฐาน มันก็จะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดปัญญาจึงมีคำต่อไปว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานติเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเห็นไหมมันส่งกันเป็นทอดๆอย่างนี้เห็นไหมศีลส่งมาให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขใจเมื่อเกิดความสุขใจก็นำให้เกิดปีติปาโมทย์ปัสสธิเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิสมาหิโตจิตตั้งมั่นแล้วยะถาภูตังภูตะแปลว่าเป็นยะถาแปลว่าตามปชานติทราบชัดรู้เห็นตามที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหลอกลวงเราไม่ได้เราเห็นจริงๆหลังจากนั้นเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมันก็ย้อนกลับขึ้นมาอบรมกันอีกนัตถิฌานังอปัญญัสสะถ้าไม่มีการเพ่งให้เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดการเพ่งที่ละเอียดลงไปอีกฟังให้ดีนะอบรมกันสมาธิไปอบรมปัญญาปัญญาย้อนคืนกลับมาอบรมสมาธิเราจึงต้องมาเน้นฝึกสมาธิกันถ้ามีแต่ศีลอย่างเดียวไม่ส่งไปจนถึงสมาธิก็ไม่ส่งไปถึงปัญญาก็ได้แต่ความสบายใจเป็นสุขใจแต่ในขณะเดียวกันศีลนี้ก็ไม่สามารถที่จะไประงับอกุศลวิตกอกุศลสังกปะประพฤติศีลดีแค่ไหนก็ตามความคิดที่จะทำให้เป็นทุกข์ในใจยังมีจึงเรียกว่าอกุศลสังกปะสมาธิระดับฌานไม่ต้องหมายถึงที่จะต้องมีฤทธิ์มีเดชคือระดับจิตสงบลงไปลึกๆเกิดความสุขก็จะระงับอกุศลสังกปะความคิดชั่วแต่จะไปเกิดกุศลสังกปะความคิดดีปรารถนาดีความคิดดีปรารถนาดีนี่ก็ยังทุกข์ต้องเพ่งไปสู่ปัญญาเอาปัญญาที่มาปราบความปรารถนาดีอย่าลืมนะอยากให้คนหนึ่งเขาดีเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ใจอยากให้พระดีอยากให้เนรดีอยากให้ลูกดีอยากให้ผัวดีเมียดีเขาไม่ทำตามที่เราอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีสุขใจเรามีปัญญาเราเห็นโอ้ยเขาเกิดมาตามกรรมตามเวรเนาะพ่อแม่ฝึกให้ดีครูบาอาจารย์พ่อค้าฝึกให้ดีเขาก็ดีไม่ได้จะทำอย่างไรคนเราไม่ใช่โรงงานจิตใจที่จะไปบีบคั้นให้เขาดีให้ตนเองเป็นทุกข์มันก็คลายออกมาเพราะมีปัญญาปัญญานี่จะเกิดมาจากสมาธิหลังจากนั้นปัญญานี่จะไปอบรมให้สมาธิละเอียดขึ้นแล้วจะย้อนคืนมาสู่ปัญญาที่ละเอียดกว่าเก่าจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะเมื่อไม่มีการเพ่งให้เกิดความสงบก็ไม่เกิดปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งสมาธิมันมีเป็นระดับสมาธิสมถะอบรมให้เกิดความสงบมีความสุขและให้เกิดปัญญาระดับสมถะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาฟ้าดินได้ยินเสียงเห็นภาพยังย่านอยู่ห่างกระไดเมื่อ2วันแม่ใหญ่มาหาบอกว่าแต่ก่อนไม่รู้จักอะไรพอได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลายเดือนเข้าเห็นแสงสว่างขึ้นเห็นอันโน่นเห็นอันนี้เห็นไปเห็นมาที่นี่มาเห็นตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆยืนแยกเขี้ยวบ่อยากเห็นบัดเลยสาธุท้องอ้อนอยากให้ผู้ขอเห็นท้องก็จะเห็นแนวนี้พิสูจน์ให้เห็นหยังก็สิเฮ็ดอยู่ดอกสมาธิมันบ่เห็นหยังก็ได้บ่เห็นจักเทื่อบาทเนี่ยมานั่ง 5-6 เดือนแล้วมาจมอีกแล้วบ่นี่เฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกเพราะว่านี่มันไม่มีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นมีสมาธิทำให้เกิดปัญญาระดับนึงหลังจากนั้นปัญญานี่จะต้องมาอบรมสมาธิให้ละเอียดเข้าไปอีกคันไปเห็นปัญญาบัดนี่บ่มีปัญญาโอ้ยสาธุท่อนอย่าให้ผู้ข้าเห็นอีกท่อนตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆย่านว่าซั่นบ่เห็นหยังก็สิปฏิบัติอยู่หรอกสมาธิสินั่งอยู่หรอกว่าซั่นบัดมันบ่เห็นบ่มีปัญญาได้บัดเนี่ยเฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกสร้างบ่เห็นหยังแท้6เดือนแล้วว่าเนี่ยเห ห็นบ่เห็นกระยาหัวมันเป็นหยังเด้อนี่เห็นปวดแข้งปวดขาเห็นอุปังสังขัญญาเห็นทุกข์เจ้าของหั่นกระจังทีนี้ถ้ามีปัญญาก็จะรู้จักการเพ่งเมื่อมีการเพ่งเกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นนู่นเห็นนี่ก็ฉลาดมาเพ่งอีกทีหนึ่งลักขณูปนิชฌานครั้งแรกเป็นฌานอีกอันหนึ่งคืออารัมมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างดูลมหายใจหรือดูพุทโธพุทโธก็ดูอย่างนี้เลยว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งให้จิตติดอยู่ในอารมณ์อันนี้อันเดียวต่อมาก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่ละเอียดลงมา